کا حال آتے تھے بھی کھا کے مدینہ کا ذکر کیا. وہ اس دن کیا پڑھا تھا, وہ کون سی ترس تھی؟ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, یہ بھی مدینے کی خاک ہے. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو آدم جدیالا ہے ہمارا, خاکی تو آدم جدیالا ہے ہمارا, خاکی تو آدم جدیالا ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے, اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے, ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے, ماموری سی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے در کرنا, جو ہے در کرنا کے مولا ہے ہمارا, جو ہے در کرنا کے مولا ہے ہمارا. اور وہ کیا ہے؟ خم ہو گئی, غم ہو گئی پوچھتے فلک ستان زمین سے, غم ہو گئی پوچھتے فلک ستان زمین سے. آپ نے دیکھا ہے دور سے آسمان جھک جاتا ہے, کبھی دیکھا ہے؟ کھلی کھلے میدان میں جائیں وہ یوں جاتے جاتے یہ فلک جو نا یوں جھک جاتا ہے. آلہ دیکھتے, غم ہو گئی پوچھتے فلک اس تانے زمین سے. پتہ ہے زمین نے کیا تانا دیا کہ فلک کی پشت خم ہو گئی؟ پتہ ہے؟ آج دیکھتے ہیں. خم ہو گئی پشتے فلک ستان زمین سے, خم ہو گئی پشتے فلک ستان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ, سن ہم پہ ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اے مدعیوں خاک کو خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا, اس خاک میں مدفون شہ بتحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بتحا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے۔ وہ کہ خاک اڑانا یہ محاورہ ہے، خاک اڑائی یہ تھا نا، آج تک خاک اڑائی ہے، کیا کیا ہے؟ حالت دیکھتے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔